Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Hoxe un pouquiño menos eche o estudio, pero suficientemente con capacidade para que todos vostedes estean aí ao outro lado do fío telefónico ou ao outro lado das ondas para poder escoitarnos. No 104.6, Sempre en Galicia, todos os fines de semana, de 6 a 8, tentamos levar adiante este programa con música galega, con novidades que nos chegan dende Galicia e con coas que nos vamos sabendo que se van producindo precisamente aquí ao noso arredor. Tanto as festas que agora comezan, moitas festas galegas das asociacións galegas en Cataluña, como outras que, bueno, vamos recollendo a nosa, que xa temos case enlazada e engestida, como din os catalás, e as novidades, informacións que nos chegan dende Galicia, de parte de da nosa redacción, como son, por exemplo, que 5 productoras acudirán ao mercado de televisión en Cannes, Ernesto Chao recibe o premio de honra de Festival de Cannes, un andaina reivindicará o Camiño de San Rosendo, Luz Pozo faise co premio Irmandade do Libro 2010, 123 curtas competirán nun corto circuito que homenaxea a Cuba, Romer e o cine fantástico, o Centro de Interpretación da Cultura Castexa abrirá en setembro. Bueno, moitísimas novidades que iremos debullando pouco a pouco e hai algún dos reportaxes que temos aquí interesantes para todos vostedes. Estean moi atentos porque amplíase o concurso sorteo da nosa radio Sempre en Galicia. Eu tiña anotado, Antonio, boas tardes e benvido. Hola, boas tardes. Colaborador e compañeiro, director da nosa revista, bueno, vocal da entidade, como moitos vostedes xa saben, bueno, tiña entendido que o noso programa levaba 24, que este ano cumpliría 25, pero vasme mandando información e dame impresión de que xa non, que non son 25, son 24, que me equivoquei nun año. Bueno, son 24, pero tampouco pasa nada. Bueno, pues entonces tenemos que rectificar, tenemos que llegar a 24 o programa de radio ya. 24 programa, exactamente, 24, sí, sí, sí. Por eso eu por lo tanto tiño mal, entonces tenemos que dar información a nosos amigos y a todos los que nos siguen mediante internet para que se den cuenta de que, bueno, pues que nos enganamos e que non son 25 anos, sino 24. E a información que lle enviamos a outras persoas, pues que se den cuenta de que non que non é precisamente eso. Ben, tenemos comunicacións con Galicia, algunhas delas moi interesantes porque nos van a agasallar con algo interesantísimo. Por exemplo, un lote de produtos do Courel. Sabes aquel señor, aquel rapaz que conocimos en na feira do viño en Quiroga, que se chaman, dous rapaces que se chaman Daniel e Verónica, que por certo este ano no mes de xuño dixeron que pasarían pola vicaría, que se casarían. E entonces que eles estaban dispostos a vir precisamente na festa de Can Mercader, pero bueno, pois non lle é posible porque bueno, claro, pues, ten que entender a moitos. Exactamente, parece ser que precisamente nesas datas concretamente cando máis teñen. Tamén tentaremos falar con Antonio da Cuña, sabes, aquel dos peixes do Suez, que tamén nos ofrecerá uns produtos ou un lote de produtos dala. Bueno, e mentras tanto iremos debullando a música que nos vamos poñendo aquí e que o noso técnico axúdanos a buscar, que todos vostedes van a ir escoitando con agarimo, coido eu. Volveremos a poñer o título de Tirán de Anxo Lorenzo, tamén pasaremos por Chouteira e con Berro Gueto, que é hoxe concretamente xunto con moitísimas máis figuras da música galega, como Fixan os Ventos, como Mino Emero, como moitísimos de los, daranos información cumprida a Xulio Simón dende Galicia. Fan un festival extraordinario a partir das 8 da tarde en Pontevedra contra o decretazo do galego. E como lle digo, música, pois aí vai. Xa ben, música como esta é a que nos queremos que vostedes escoiten. De contado, Antonio, mentre estábamos escoitando música, falábame das primeiras festas que se celebra precisamente aquí no noso entorno, en Barcelona, concretamente, bueno, en Santa Coloma, non? Dis. Sí, bueno, a primeira vez o sábado, o fin de semana que ven na Cova da Serpe. A Cova da Serpe, no, sí, primeira no, Cova da Serpe. E a segunda... O parque entonces... de San Martín de Provenzal. Que por certo, vai o noso grupo ali. Sí, sí. Sí, o sábado pola mañá ás 12 irá vai o noso grupo a tocar ali. E esta celebra si o fin de semana que viene. Os seguintes... O vernes, e o sábado e o domingo. E o seguinte fin de semana, pois xa temos outra festa tamén, en Santa Coloma. A Irmandada Nosa Galicia de Santa Coloma, pois organiza a festa que organiza pois, cada ano. Empeza o vernes pola noite, o día 30 de abril, e teño un concerto rock, música rock, a cargo do grupo Cheto. Ajá. E despois, bueno, bueno, teño unha festa a verbena normal a cargo da Orquesta Almirante. E o sábado, pois, pola mañá empezan a actuar en grupos, un grupo de Badalona, un grupo de Castilla da Mancha. E, bueno, durante o día teñen diversas actuacións de grupos e pola tarde e noite, pois, verbena e... como nas festas galegas, ¿no? E con xantares e ceas hai un tema interesante que destaca no, na revista que fixeron para o programa de actos, que é a oferta gastronómica, ¿no? Que fan de gastronomía galega, que fan, prepararon uns menús pues, bastante axeitados. Por exemplo, o sábado mediodía teñen un menú de 20 euros que está moi ben. Ajá, podemos lle dar información, sí, sí, que consiste en, vamos a ver. Mira, consiste no, en un aperitivo de queixo, xamón ibérico, pimentos de padrón, croquetas, calamares, e despois de segundo plato, pues merluza con ameixas e con salsa verde. Oye, perdón que te disculpe, pero que temos xa outro lado do fío telefónico a primeira comunicación con Galicia, precisamente estamos con Antonio da Cuña, non? Boas tardes, Antonio. Boas tardes, como andamos? Este é o señor productor de Queixos do Xurés. Andamos moi ben, non quizás tan ben como a ti, porque ti estás en contacto coa natureza directamente, digo eu, non? Si, sí, bueno, ahora... Hasta ahora non estuvamos moi ben, que feia mal tempo. Ahora empeza a sair o sol, entón ahora... A primavera... A quedar verde, a quedar bonito. A primavera sabe ben para os mortais e para o queixo das cabras do Xurés. Bueno, sí, no, a primavera é boa para todo o mundo. Hasta non con máis alegría, pero bueno, sai pasto, entón eso tamén repercute nas miñas cabras, en min, claro. Bueno, falando de repercusión, teño que felicitarte públicamente, porque acabo de enterar, según teño entendido, que recibiste un premio e unha distinción especial de esa fundación naturista tan importante que o de Félix Rodríguez de la Fuente, non? Sí, bueno, nombrádame min experiencia ejemplar no 2010. Polo proxecto que levo. Proxecto, exactamente. Pois pues nada, pois pues, felicitacións pola parte que che corresponde, e a parte de eso, creo que bueno, que convén que a xente saiba que eso eres merecente, porque este o teu traballo tamén faz con o interese. Escoito que che digo, eu quero que te comprometer outra vez aquí públicamente diante de todos os nosos ointes que tens que volver a participar con nos con na nosa tema do concurso da radio de 30 anos de Asociación Rosalía de Castro. Sí, bueno, por mí, sabes que por mí non hai problema. Eu participar todo o que faga falta. O sea, mandanse uns lotes de queixo e non hai problema ningún tampouco. O sea, con lotes de queixo para os nosos participantes seguro que haberá, non? Sí, sí, sí, no, eso sin problema ningún. Eso un lote de queixo e non hai problema. E farásnos o contacto con Pedro de Rosalía para que volva a intentar volva. Si no intentei, no caso é que agora tengo outra xente. Anda. Bueno. Ten outro xento, entón... Bueno. Pero bueno, a ver se intentamos buscar outro sitiño por aí, porque malo será. Malo será. Bueno, claro. Pois, eu... A ver, eu fago polo feito de que dende a nosa humilde radio intentamos facer publicidade, e ao mesmo tempo de facer publicidade, pues tamén que saiban que pode existir a posibilidade de que alguén podese aloxar nunha vivenda rural por un precio, por precios módicos, e o acompañamento do agasallo dunha fin de semana para dúas persoas solamente é receptivo, porque non sei, con 100 euros quizáis eso quede resolto, pero o feito de que de que se faga bueno, pois pues, a bono, digo eu, o comido polo servido, non? Sí, publicidade, no, bueno, sí. Que non cobramos, é publicidade que el que claro, recibe. Claro, claro, eso pasa igual que cos queixos, que tamén con 20 euros solucionan os dos queixos, entendes? Pero, a eso me refería, no, claro, eso me refería, non me refería a outra cousa máis. Claro, entendes. Bueno, máis eu tamén teño que decir unha cousa públicamente, que tú ano pasado dixetes que me ibas vir visitar, e eu teño que decir que sí que viñeches. E ademais merquén. Ademais mercaxe, sí, pero bueno, pero o feito, o de mercar xa é secundario. Bueno, merquén eleven clientes, que eu sei que uns cuantos mandeiche, A verdade é que aseguro xo de certo, Que algún sí, deles... No, si temos que ajudar uns aos outros un pouco, non sí. Nos pode ser que non nos dixeran, que non mencionaron o noso nome, pero eu digo che que sí, que a verdade é que da miña parte enviei algunhas persoas, e están moi contentos porque mo dixeron de volta, pois dixeron, bueno, felicitaron pois, o teu traballo, ya, bueno, yo producto que en realidad merece a pena. Claro, sí, no, o traballo é importante, pero bueno, o producto final tamén é importante, pero bueno, sí, hai que a base está donde están as cabras, entendes? Porque hai que a base é o pasto e a pastoreo das cabras, o resto, pois, a mí se me cambian tampouco pasa nada, entendes? Pero as cabras aí é donde está o tempo. Bueno, que máis cousas nos contas de novidades que tiñas previstas con respecto a producción dos queixos? Sí, bueno, teño aquí outra historia do queixo azul, pero, bueno, está un pouco parada porque fiquen o invento, pero non se igualá como eu pensaba. Bueno, no. Insistindo, seguro que se conseguirá. Sí, pouco a pouco vai para allá. Ahora, en julio, damos sello ecológico dos queixos, entón... De feito, agora xa son ecológicos, pero o sello da garantía, pois lá no julio dan o sello. Entón xa, bueno, abres un pouco máis de mercado, vale. Que todo fai falta no tempo que imos. Moi ben, pois por lá, felicitacións tamén por esa parte, porque en realidade non toda a xente é capaz de conseguir todas esas cousas que ti vas conseguindo. Atendo unha cousa, xa sabes que ti estás convidado por parte nosa para que veñas a nosa festa de Can Mercadé, que será próximamente o 4, 5 e 6 de xuño, non? Sí, eu sei que estou convidado. Ahora, non sei... Como dirían por aí os empresarios importantes, a miña agenda me permite, entende? xa, xo sei, xa, bueno, quero dicir que sen compromiso, pero que saibas que por a nosa parte tes o convite oficial. Si, no, bueno, máis como tamén ando aí preparando os preparativos de boda, entendo o tema, pois tamén estou un pouco liado. Ai, sí. Bueno, pois... De vez en cuando toca tamén, entende? Pois teremos que buscar algún tipo de felicitación especial pola nosa parte, cando menos mandarche unha peza de música. Claro, xa, polo menos para pola ali, para bailoteo. Exactamente, pois cando menos. Bueno, que alegro-me moitísimo, Antonio, e que te agradezo moitísimo da miña parte, pola parte que nos corresponde dentro da xunta directiva da Asociación Federal Rosalía de Castro, pois agradecemos xa moitísimo a túa participación e colaboración. E bueno, se si podes facernos de contacto con alguna casa de vivienda rural de aí da zona, pois tamén te agradecemos moito, porque non é polo feito de que dun agasallo dunha fin de semana, é polo feito de facer propaganda aquí neste... Xa viche ti como era a candidata? Claro, claro, sí. Non é... Sí, non temos... No, é falar, porque, pero bueno, é que agora tamén ando... Sí. Porque estou aquí un pouco liado antes do tema. Porque tú estáme parindo cabras, entón teño aquí un pouco de follón, E ademais tens que preparar para posibles ventas nas festas que xa se están achegando, claro. Hai que preparar moitas cousas, claro, entón, claro. Pero bueno, con calma e buena letra, como digo eu, pois... Sí. Vai se facendo, porque aquí agora, e agora máis, que agora os días son alegres e todo, agora cambia o color da cara aí ca xente. Moi ben. Non sei máis que decirche nin que preguntarche, Antonio, que desexoche todo o mellor e que, bueno, pois, cando menos, que todo vai decorra con ben e que... Bueno, sí, bueno, como hasta agora, tampouco non... O traballo hai que facelo ben e despois a recompensa ben despois, entendes, non? Eso é un traballo, un día a día, que a xente, moita xente pensa que isto que é sorte, pero eu neso creo pouco, entendes, hai que buscarla. Entón é un día a día, un día, lunes, martes, miércoles, entendes o tema. Home, claro. Pouco a pouco. Bueno. Pois veña, adiante, que todo saia ben, que decorre como é debido. Vamos a despedirte con unha peza de música que temos aquí, do grupo Chouteira, me parece que é, para que chutes por aí polo monte, que tamén te coa música tan extraordinaria. Eso yo fago todos os días, tiñendo que por unha de salón, entes? Para o de salón aí, cos carreiros que hai por aí ao redor do monte, non será moi a chegar. Bueno... Antonio, vale. Unha aperta grandiosa. Veña, igualmente. Moitas gracias. Hasta logo. Se catro manechas, se cinco cuañas, se veñan o chope, e máis a muñeira.